Galegos no baix. Bueno, vamos a escomenzar con, después de estos consellos, vamos a escomenzar pues con unha peza de música de Xavier Díaz, do seu CD Adufeiras de Salitre, Cantiga da Montaña, para para poderemos pois irnos á montaña, a montaña de Fonsagrada. Así que adiante, Cantiga da Montaña. O pasar pola tua porta levo presa e vou correndo, porque non digan teus pais que de amores te pretendo. O pasar pola tua porta levo presa e vou correndo. Dende aquí te estou mirando cara a cara, frente a frente, e non chego do dicir o que o meu corazón sente. Dende aquí te estou mirando cara a cara, frente a frente. Bueno, pois vamos a irnos ás terras da Fonsagrada, ás terras de aquí do noso compañeiro Antonio Díaz. Ajá. Sí, señor. Da súa terra. Da miña terra. Pois vamos a falar pois con Víctor Lombardía, que é pintor e encargado de Protección Civil. E tamén, pois, cando os peregrinos teñen que cruzar unha estrada, como ten bastante circulación esa estrada que vai de Asturias, Lugo, pois el vaise co seu coche, cas luces, avisando os coches que pasan peregrinos e hai que respetalos. Así que vamos dallas boas tardes. Boas tardes, Víctor. Hola, boas tardes. Moitas gracias por atendernos, por perder uns minutinhos connosco para poder falar aos nosos ouvintes de ese traballo duplo que ten. Exactamente. Tanto... É un placer. Non é un traballo que bueno, pues que se fai con lindo gusto, pero nada máis, tampouco é ninguna cosa que sea algo especial. Sí. Ai, non, o de pintar, eso pertence solamente aos artistas. Ese é un don que nace un igual que cantar ben ou mal, ni máis ni menos. Eso solamente lle pertence aos artistas, non a todos. Eu polo menos considero así, unha habilidade que che deu alguén para facer esas cousas. Outros teñen outras, e así, nada máis. O mundo está composto así. Por... Non todo o mundo pinta ben, nin... Deso nada, sí. Ni eu me considero tampouco un bon pintor, por supuesto, fago cousas, fago alguna cousinha, gustame moito, eso sí, gustaría meter máis preparación da que teño, a nivel artístico, pois, fun á escuela de Ferrado de Pan, entonces, eso, chega a hora de verdad, notas, sí. Por supuesto. Palabra de montaña. Pero, Ferrado de Pan, pero escoita, esa escola non a ten calquera. No, do cual estou orgulloso de haber metido. Por eso, por suposto que sí. E a experiencia da vida que é moi importante. Eso é importantísimo, non? A medida que van pasando os anos, vas te ganando unha, digamos, unha posición natural da túa forma de ser, do que fuches, do que para ben, para mal, pero vas te ganando aí un certo arraigo de... Sí, señor. Esas pinturas e ese traballo artístico podese ver tamén pola internet? Sí, algúas por internet cando pido. Eu traballo moito por encarga. Sí. É algo que eu estou... O sea, moita xente me di, Víctor, por non faz unha exposición? Vamos a ver. Para facer unha exposición mal feita, casi é mellor non facer nada. O sea, eu... fago algo ali na Feira de Botelo porque é unha forma de colaborar ca feira, para que teñan certo colorido de distintas cousas, artesanía, pintura, non solamente Botelos e Choridos, que é o rei, por suposto, o rei da montaña, tema da feira, lógicamente, para que teñan un pouquinho máis, non, un xeito de colaborar, un xeito de facer e tal. Pero logo despois, para facer unha exposición a nivel público, digamos, entendido en arte ou tal, como pode ser unha exposición na Diputación Provincial, no edificio da Xunta, outros lugares que hai na provincia aquí de Lugo e tal, pois, pues, é ter obra feita, cousas feitas. Sí. Tema bodegos, paisajes, retratos, non solamente 4 retratos ou 3 bodegos, sí. por moi bons que sean, ou tal, sí. Non sei, hai pouco variación, me entendes? Sí. Eu opino eso, non? Sí, sí. É dicir, non me xunto nunca cunha obra, digamos, digna de levar a unha exposición. Mm-hmm. Me entendes? Aí estou un pouco... Agora tal vez estou nunha época, levo unha temporada que creo que se nota que estou poñendo cousas á vista que estou moi activo na pintura, moi activo. Moi activo, non hai un día que non faga alguna cousa, algún boceto, alguna cousa, levando a cabo traballos que incluso tiña digamos medio olvidados, valos levando, non? Pero é unha faceta que tanto complicada, sobre todo no que eu estou facendo, esos dos retratos é complicadísimo, non é complicado, é complicadísimo. Fíjate, algún chercar con retrato, logo non se ve todo guapo que quixera ser. Eu non son Dios, eu fago claro. Como veixo. Unha cousa é retratar e outra cousa é facer cousas bonitas. Claro, efectivamente. Claro, as cousas como son. Exactamente. Eso, me puñetes un hombro máis alto que outro, outro non sei que. Dicio, o mellor estabas naquela posición. Sí, claro, que efectivamente, ponte doutra para que eu poda... Exactamente. É un xeito de falar, non? Pero si teñen algo deso, algo de complicación nese sentido. Que se lle puñeche unha arruga que non se corresponde. non te unha, tiñas 10. Exactamente. Unha sola. Menos mal que saliu unha sola, non? No, un pouco algo de esos pasos. Sí. Querer, ainda na fotografía, no que é a foto, ainda ocurre eso. Exactamente. É que me fizo, non sei que é que me fizo, non te fizo nada, eres tú, eres yo. Exactamente. Claro. Eres ese sí, que carajo. Ni más ni menos, claro. Sí. E porque tú esta faceta xa con 14 anos, según me teis contado a micropechado. Sí, bueno, que eso eu penso que é o máis, digamos, importante, non? Eu con 14, 15 anos, de 14 a 15, máis ou menos, alá polos anos 60 estamos a falar. Uh-huh. Eu hoxe teño 65 anos. E alá polos anos 60, a principios daquela década, eu decidín irme a Madrid con unha ansia que era o de facer algo na pintura, algo de preparación, non de revolucionar nada ni de facer nada, non, simplemente adquirir algún conocimiento acerca daquela cousa que a min me preocupaba tanto, que lle tiña tanta ansia de facer un dibujo polo menos ao día. Se non dibujaba unha vaca no prao, unha ovella no monte, un paisano que pasaba co feixe de erva, con isto, co outro, sempre esos detalles cotidianos da aldea, donde eu nacía, alrededores, non? E entonces me movía esa idea un pouco tal. Tuve unha gran suerte con unha persona que había estado no meu pueblo prestando ali uns servicios de do que se chamaba antes de caseiro. Bueno, pues había ido para Madrid de joven, había ido moi ben como electricista e chegou a ser fundar unha empresa de electricidade, ser bastante importante ali. Vale. Veo de vacacións ao meu pueblo, vi os dibujos que eu facía con 14 anos e dixo que había que mirar un xeito de que eu tuvera forma de mellorar esa técnica, non? Uh-huh. Unha vez que chegou alá a Madrid, contactou con concretamente Pedro Huertas, era un importante pintor de Madrid daquela época, pero non directamente en pintura artística, senón a nivel carteleras de cine, cousas desas, non sabes? Bueno, pintura artística, tanto que é, pero quero dicir que non directamente ao mundo dos cuadros, nin de retratos, nin de nada. Vale, aí entrei eu como ayudante naquel taller con 14 anos. Aí dedicamos a outras cousas, non solamente a carteleras. Había unha plantilla, me recordo, que 60 e pico de pintores espallados por toda España. Uh-huh. Incluso aquí en Galicia, na Bazán, nos barcos, había xente pintando en Ferrol. Había xente pintando aí no tema dos barcos e tal, desa empresa. Era moi importante, non? A min tuve a suerte de, ao cabo de 2 anos que levaba nesa empresa como ayudante no taller, elaborando as pinturas, que daquela non había eso de comprar o botecito de pintura, sí, de esmalte, non sei que e tal. Eran outros tempos. Sí. Era totalmente outros tempos. E as pinturas tal se facían no taller, se elaboraban, había máquinas para facelas, que eso me valeu a min moito no mundo do color, de aprender a mezclar unhas cousas con outros componentes, que hoxe está todo tan avanzado que apenas se faz falta facer nada. Pero bueno, os conocimientos están aí. Total, exactamente. Que empecé a facer cousas desas como ayudante con un señor, un químico que había no taller, que me aprendeu un montón de cousas. Queríame moito, el xa era maior, eu era un rapaciño que saltaba por riba das paredes, e cando íbamos a un sitio quitaba yo o traballo forte, digamos, trataba de compensar yo a miña fortaleza que tiña, un jabato que era, claro. E ele estaba encantadísimo comigo, ¿no? E me aprendía cousas, non solo de pintura, senón da propia vida, de todo, ¿no? Sí, sí. E aquilo foi fundamental para mí. Logo, os 2 anos e pico, como digo, tuve unha divina suerte de entrar no equipo de carteleras de cine, ali en Madrid, donde se facían aquelas carteleras do cine Callao, Capitol, Canalao, Porto, Lisboa, Teatro Calderón, Teatro de Latina de Lina Morga, que alabai. Bueno, todo aquilo, a empresa onde eu estaba facía esas carteleras, e ali empecé a facer os meus pinitos encaixando caras e historias, non? que hoxe para mí nos retratos me ven moito de aí, de captar rapidamente os rasgos dunha persona, a expresión sobre todo, que é que na caracteriza de, como tal, e de aí me ven desa pequena escuela, que non a escola, é de verdade, a escola nada, de, pero, de aprendiz que antes se dicía, non? Efectivamente, ni máis ni menos, non sabes? Sí, sí, sí. Eu son un pintor, digamos, de unha, non son de bellas artes nin de nada, non, non, estudio moito arte, gustame todos os libros de relacionados con arte, eso sí, o sigo facendo, por supuesto, admiro os grandes maestros como Velázquez, Van Gogh, Murillo, todos, en fin, todos os daquela época, de daqueles retratos tan puritanos que sí, existían, perfecto, e tal, sigo nesa línea, non, non me, non son entendido nin de abstracto, nin de cubismo, nin de... No, tan, non, non me gustan. Non, o sea, non é que non me gustan. Admiras, que sí, é distinto, pero non as entendo, que é triste tamén. Cada un ten, no, pero cada un ten a súa línea, no, de traballo, e entón sí, hai que continuar con ese traballo, con esa línea. Lógicamente, hai que admirálo. De feito, o que importa é eso, estar satisfeito co traballo que consigue, non? Sí, que é eso, bueno, que fai, non? O que se fai, o que se fai un como artista é precisamente eso. Digo, eu gústame máis o traballo de retrato o traballo de paisaxe ou paisaxismo ou traballo de bodegón, que hai, claro, outros que lle gustan, claro, outro tipo de... Sí, eu creo que cada persona ten, o sea, o meu, todo este rollo, por así decir, o que soltei en tal, ben dado de que eu no mundo como pintor retratista venme da escuela de carteleros de cine, ni máis ni menos, claro, non sabes, sí, o mellor non son un bon retratista posible, bon non, iso seguro. Quero dicir que o mellor teño a tendencia aquela da caricatura do que era a cartelera, máis que de puramente o que é un retrato en sí puro, trato de, vale, de facelo o mellor posible, de facelo o máis real bien, posible, bien, e olvidarme daquelas pinceladas grandes que existían nas carteleras, que tiña cada un a un metro, e era, en fin, era outro mundo, era totalmente outro mundo, ¿no? Un traballo y, enorme daquela época, que con, claro, con medios tamén máis rudimentarios. Por no cine Callao, por ejemplo, bueno, asomabaste na Gran Vía, vía lo fondo a unha distancia de 300 metros, e conocía os actores principales, que era o que se facía, máis... o nombre, o director, a música, de quen era toda a historia, lías todo, Vito, a esa distancia. Víctor, tanto xa que van a ver as noticias, seguiríamos, sí, falando toda unha tarde, sí, pero agradezco cho de verdad que estuveras, claro, aquí sí, esta tarde connosco, e aquí en Galegos Novais. Agradezco a vosotros que hayáis pensado en mí, eso, de verdad. Agradecido, seguiremos noutra ocasión. Exactamente, seguiremos, vale, en contacto. Pues. Veña. Muy bien. Una aperta grande. Una aperta fuerte. Venga, grande. A vosotros otra. Chao, chao, buenas tardes. Hay que rúa pereada con agullas de coser.